أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muhakkak ki bütün hamdler Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de Allah'a sığınırız. Allah Azze ve Celle kime hidayet ederse onu hiç kimse sapıttıramaz. Kimi de sapıttırırsa Allah'tan başka hiç kimse ona hidayet veremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hakkıyla ibadet edilecek ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür. Ey iman edenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar üretip yiyen Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizle dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarına riayetsizlik etmekten de sakının. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugünkü dersimizin mevzusu fıtrat ve onun ehemmiyeti hakkında olacaktır. Yani önemi hakkında olacaktır. Tabiat, mizacı yapı itibariyle insanlara baktığınızda, yani karakterine göre, mizacı yapısına göre insanları sınıflandırdığınızda her bir insanın yapısına göre çok farklı olduğunu rahat bir şekilde göreceksiniz. Yani hatta bu mizacı yapı itibariyle herkesin kendisine göre bir meyli, yani yön verdiği şekiller var. Hatta öyle yön veriyorlar ki yapılarından dolayı bazı şeyleri kendilerine göre ehemmiyet, yani önem arz eder nitelikte onlara daha çok önem veriyorlar veya onların değerini daha çok düşürebiliyorlar. Yapılarından kaynaklanan bir eylemdir bu. Hatta bunu Kur'an-ı Kerim üzerinden değerlendirecek olsak diyoruz ki sert yapılı bir insan, haşin yapılı bir insana baktığınızda ekseriyetle Kur'an-ı Kerim'de okuduğu ayetler, ilgilendiği ayetler hangileri olur? Bir, kıtalla alakalı ayetler, cihatla alakalı ayetler ve kısas, hükümle alakalı ayetler ve tekfirle alakalı. sert yapılı insanlar ekserinde hep bunları yönelirler. Aynen yumuşak yapılı, merhametli olan bir insana baktığınızda ise ekseriyetle tabiatla alakalı, kainatla alakalı ve merhameti, sevgiyi gündeme getirecek ayetleri daha çok gündemde tutar. Yani bunlarla daha çok ilgilenir. Halbuki bizden istenilen bu şekilde bir hareket değil. Allah Azze ve Celle'nin bizden istemiş olduğu bir hareket, bir davranış değildir bu. Neden? Merhametli olmayı, yumuşak olmayı, bunu nasıl, ne zaman, kimlere karşı kullanacağımızı iyi bilmeliyiz. Aynı şekilde sertliği ve öfkelenmeyi, bunları da kimlere karşı ve ne zaman nasıl kullanılacağı da çok iyi öğrenilmiş olması gerekir. Yoksa aksi takdirde insanların kendi duygularına kalarak yapmış oldukları bir şey olmaması gerekir. Ve hatta eğer biz bunu doğru kullanmayı beceremezsek, bunu ister istemez yanlış kullanırsak ve olmaması gereken kimselere ne yapacağız? Kullanmak zorunda kalacağız. Eğer biz bunu hakkıyla gerektiği gibi kullanamazsak bu değerleri, ya bir Müslüman kardeşimize kullanacağız bunu haksız yere veya yani batıl yol uğrunda bunu kullanacağız. Şimdi dediğimiz gibi kısacası Allah'ın razı olduğu bir şekilde bu değerleri kullanmamız gerekir. Bu da ancak nasıl mümkündür? Kur'an ve sünnet ile. Kur'an ve sünnet ile. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dahi baktığınızda Allah Resulü hiç öfkelenmemiş miydi? Öfkelenmişti. Ama kendi nefsine karşısında, kendi zatına karşı yapılan bir şeyden değil. Allah'ın hudutları çiğnendiği anda öfkeleniyordu. Allah'ın hudutları çiğnendiği anda. Mesela zengin bir kadın hırsızlık yaptığında Allah Resulü'ne onu getirdiklerinde, yani onun hükmünün uygulanmaması için Allah Resulü'ne getirildiğinde ve Allah Resulü'nün en sevdiği kimseyi Allah Resulü ile o kadın arasında aracı olarak koyuyorlar. Kim bu kimse? Usame. Allah Resulü Usame'yi çok seviyordu. Hatta diyor ki Allah Resulü bir hadise, eğer diyor Usame diyor kız olsaydı diyor, ben ona diyor küpeler alırdım, elbiseler alırdım, onu bu şekilde süslerdim diyor Allah Resulü. Ve Usame'yi getirdiklerinde diyor ki Allah Resulü, ey Usame, sen diyor Allah'ın hududunun uygulanmaması için aracı mı oluyorsun, yani şefaatçi mi tayin oluyorsun böyle bu şekilde? Andolsun ki Muhammed'in kızı Fatma da olsa onun elini keserim diyor Allah Resulü. Muhammed'in kızı Fatma da olsa. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada nefsi olarak mı öfkelenmiş? Katiyetle nefsi olarak değil. Bizzat Allah Azze ve Celle'nin hududunun çiğnendiği yerde, yani öfkelenmesi gereken yerde öfkelenmiş. Aynen biz Müslümanlardan da istenilen bu şekilde bir eylemdir. Ve benim üzerinde durmak istediğim mesele, maalesef günümüz Müslümanlarının cidden ehemmiyet, yani önem vermediği, hatta bu ehemmiyetsizlikten yani önemsemeyişlerinden ötürü birçok sorunların vuku bulmasına sebep olan fıtrat meselesi. Birçok sorunların vuku bulmasına olan sebep olan fıtrat meselesi. Şimdi bizim geleneksel İslami eğitimde fıtrattan bahsedildiğinde neredeyse hemen hemen hiç fıtrata değinilmemiş. Veya hadis-i şerifte denildiği gibi 5 şey fıtrattandır. Ney? Sünnet olmak, etek tıraşı olmak, tırnakları kesmek, koltuk altı kıllarını kesmek, bıyıkları kısaltmaktır diye zikrederek bu kadar değinmişlerdir. Doğru, bunlar fıtrattandır. Ama biz fıtratı sadece bu şekilde kısır bir manada ele almıyoruz. Çünkü neden? Şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki selim bir fıtrat olmadan sahih bir iman gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Yani selim bir fıtrat derken ne anlamda? Bozulmamış bir fıtrat. Hatta yani halk arasında derler ya mesela, bu adam selim bir fıtrat üzere. Yani selim bir fıtrat olacak ki ancak sahih bir iman olsun. Sahih bir iman da derken Kur'an sünnete muvafık bir iman. Allah'ın razı olduğu bir iman. Yani o imanla seni cennete götürecek bir iman. O şekilde olması gerekir. Ve aynı şekilde sahih bir imanda olmadan bunlar hep birbiriyle bağlantılı, halis bir tevhid gerçekleştirilmesi asla mümkün değildir. Çünkü sahih bir iman, yani Kur'an sünnete muvafık bir iman ancak selim bir fıtrat üzerine bina edilir. Yani bozulmayan bir fıtrat üzerine bina edilir. Ve halis bir tevhid de sahih bir iman, yani Allah'ın razı olduğu bir iman üzerine bina edilir. Biz her zaman söylediğimiz gibi bir meseleyi ele aldığımızda o meselenin daha rahat anlaşılması için, insanların daha rahat anlayabilmesi için meseleyi iki yönden ele alırız. Bir, lugavi yönden ele alırız. İki de ıstılahi yönden. Şimdi fıtrat kelimesine lugavi yönden değindiğimizde el fıtratu. Fıtrat kelimesi aslen fetara kelimesinden geliyor. Fetara ne demek? Hiç yoktan, örneksiz, benzersiz, eşsiz yaratma anlamında. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Fatır Suresi'nin birinci ayetinde dediği gibi Elhamdülillahi fatiris semavati vel ard. Hamd gökleri ve yeri hiç yoktan yaratan Allah içindir. Gökleri ve yeri hiç yoktan yaratan, eşsiz, benzersiz yaratan Allah içindir. Bu lugavi anlamı, sözlük anlamı yani. Aynı şekilde fetara kelimesiyle eş anlamda olan bir kelime daha var. Biz buna beda diyoruz. Aynen Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi Bedi'u semavati vel ard ve izâ qadâ emran fe innemâ yekûlu lehu kun feyekun. O Allah ki gökleri ve yeri hiç yoktan yaratmıştır. Eşsiz, benzersiz yaratmıştır. Aynen fatarayla eş anlamda. Ve o Allah ki bir iş hakkında hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir. Maalesef Müslümanlar nezdinde bazı hocalara öyle isimler, öyle sıfatlar takmışlar ki bunlardan birisi de Bedi'uz zaman. Bedi'uz zaman ne demek? Zamanın eşsiz yaratıcısı. Haşa, bu kimin sıfatı? Bu Allah Azze ve Celle'nin sıfatı. Said Nursi'ye bu ismi takıyorlar. Said Nursi kendisi bile bu ismi kullanmıyor. Talebeleri ve sonradan gelen insanlar buna, ona nispet ediyorlar. Ve Said Nursi de bu sözden dolayı kıyamet gününde onlara düşman kesilecek. Bu sözden dolayı kıyamet gününde onlara düşman kesilecek. Sübhanallah, Bediüzzaman ne demek ya? Zamanın eşsiz yaratıcısı. Haşa. Eşsiz yaratıcısı, benzersiz, hiç yoktan yaratıcısı. Bu kimin sıfatı haşa ya? Allah Azze ve Celle'nin sıfatı bu. Mekkelilerde dahi böyle bir söz yoktu bakın. Mekkelilerde dahi. Düşünün, Mekkelilere dahi Allah Resulü onlara sorduğunda, ey Muhammed, sen onlara sorsan ki le inse eltehum men halakas semavati vel ard le yekulunna halakahunnel azizul alim. Ey Muhammed, sen onlara sorsan gökleri ve yeri kim yarattı, onlar diyecekler ki aziz ve alim olan yaratıcı yarattı. Düşünün, Allah'ın aziz ve alim olduğunu da biliyorlar. Allah Azze ve Celle böyle yani sıfatları, bu sıfatlarını başka insanlar hiç takmıyorlardı. Düşünün. Allah bizleri bu gibi şeylerden muhafaza eylesin. Ve halaka kelimesini de ele almalıyız. Halaka kelimesi de ne demek? Bu da yaratma anlamında ama örneği olan bir şeyi yaratma, icat etme anlamında da kullanılıyor. Onun için biz halaka kelimesini mecazi anlamda kullanabiliriz. Yani mecazi anlamda kullanabiliriz derken halaka kelimesi insan için kullanılabilir. Ama fetara kelimesi, yani hiç yoktan yaratma kelimesi, katiyetle bir insan için kullanılamaz. Bu tamamen Allah Azze ve Celle'ye hastır. Halaka kelimesinin mecazi anlamda kullanıldığının delili ise aynen İsa Aleyhisselam'ın Ali İmran suresinde dediği gibi, diyor ki Ali İmran suresinin 49. ayetinde enni ahluku lekum min attini keheyeti tayri fe enfuhu fihi fe yekunu tayran bi iznillah. İsa Aleyhisselam diyor ki şüphesiz ki ben çamurdan sizin için bir kuş yaratırım ve sonra onu üflerim, o da Allah'ın izniyle kuş oluverir. Burada yaratırım kelimesini daha çok değil de yaparım kelimesini kullanıyoruz biz. İnsanların kafasında en azından bir yani karışıklık, şüphe oluşmasın diye. Yani tercüme ederken şüphesiz ki ben çamurdan bir kuş yaparım, sonra onu üflerim, o da Allah'ın izniyle kuş oluverir. Fıtratın ıstılahi anlamı derken ise, ıstılah derken yani Allah'ın ve Resulünün ona yüklediği anlam. Yani kastedilen ne? Kur'an ve sünnetteki anlamı, dindeki anlamı. Islahtaki anlamı derken ilk başta fıtrat kelimesini genel anlamda ele almamız gerekir. Genel anlamda ele aldığımızda şu şekilde alırız. Her eşyanın kendisine has bir yaratılış şekli vardır diyoruz. Ha, eşya derken şey kelimesinin çoğuludur. Yani her şeyi kapsar. Her eşyanın kendisine has bir yaratılış şekli, tabiatı, biçimi vardır. O yaratılış şekli, tabiatı, biçimi neyse bizzat o onun kulluğudur diyoruz. Mesela bir çam ağacını düşündüğünüzde, çam ağacı yazın, kışın ve ilkbahar, sonbaharda nasıldır? Hep aynıdır değil mi? Yaprakları dökülmez ve ilkbaharda yaprak açmaz. Hep aynıdır. Ama bir badem ağacı böyle mi? Bir badem ağacı böyle değil. Bir badem ağacı ilkbahar geldiğinde çiçek açar, yaz geldiğinde meyve verir ama sonbahar geldiğinde ise kupkuru olur. Kupkuru olur. Onun için yani dediğimiz gibi her eşyanın kendisine has bir yaratılış şekli, tabiatı, biçimi vardır. Yani bu onun kulluğudur diyoruz bizzat. Ama fıtratın özel anlamına geldiğimizde ise özel derken kastettiğimiz ne? İnsanoğlu için kullanılan, ki bizi de ilgilendiren ekseriyetle budur. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle ruhlar aleminde insanoğlunu yaratırken onu teçhiz etmiş olduğu, donatmış olduğu bir takım hasletlerdir. Allah Azze ve Celle ruhlar aleminde insanoğlunu yaratırken donatmış olduğu, teçhiz etmiş olduğu bir takım hasletlerdir. Mesela bu hasletlerin en başında en büyüğüne gelir akletme. Akletme insanın fıtratındandır. Düşünmek insanın fıtratındandır, tabiatındandır. Konuşmak insanın fıtratındandır. Sevmek insanın fıtratındandır. Korkmak insanın fıtratındandır. Yani bu saydığımız şeylerin hepsi insanın fıtratıdır, tabiatıdır bizzat. Yani her insanoğlunda var olan değerler bunlar. Onun için fıtrat meselesi öyle bir mesele ki fıtrat tüm insanları muhatap edinen bir mesele. Tüm insanları muhatap edinen bir mesele. Bakın kardeşler, bu saydığımız fıtri değerleri, yani akletme, sevme, korkma, görme, işitme, yani aklınıza ne geliyorsa, insanın namına dair, yani özelliklerine dair aklınıza ne geliyorsa, yani çoğaltabildiğiniz kadar siz söyleyebilirsiniz. Eğer biz bu fıtri değerleri Allah'ın istediği gibi, hakkıyla gerektiği gibi kullanmazsak, Allah Azze ve Celle o insanları hayvanlardan daha aşağılık olarak nitelendiriyor. Biz bu fıtri değerleri hakkıyla gerektiği gibi kullanmazsak Allah Azze ve Celle buna karşılık hayvanlardan daha aşağılık olarak nitelendiriyor. Diyor ki Araf suresinin 179. ayetinde onların gözleri vardır görmezler. Kulakları vardır işitmezler. Kalpleri vardır akletmezler. İşte onlar hayvanlar gibidirler. Hatta ve hatta hayvanlardan daha da aşağılıktırlar. Şimdi düşünün bunlara rağmen. Yani Allah Azze ve Celle başka ayetinde Allah sizi analarınızın karnından hiçbir şey bilmezken çıkardı. Ve şükredesiniz diye size gözler verdi. İşitmeniz için kulaklar verdi ve akletmeniz için kalpler verdi. Umulur ki şükredersiniz. Yani bu nimetlere rağmen, bu değerlere rağmen sen kalkıp da bunları hakkıyla gerektiği gibi kullanamıyorsan ve buna rağmen Allah'a nankörlük yapıyorsan, inkar yoluna gidiyorsan sen hayvandan da daha aşağılıksın. Hayvandan da daha aşağılıksın. Yani hayvanın kadri kıymeti bir insanın nezdinde, yani bu gibi insanlar nezdinde daha değerli. Allah Azze ve Celle bunu diyor. Ki esas kulaslandıracağımız yer bizim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari ve Müslim'deki hadiste diyor ki kullu Ebu Hureyre'den geliyor bu rivayet. An Ebu Hureyre'te kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu mevludin yûledu alel fıtrati. Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar diyor Allah Resulü. Ve sonra devamında diyor ki fe ebevâhu yuhavvidâni ev yunassirâni ev yumeccisâni ev yuşerrikâni. Ve devamında diyor ki annesi babası onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir, Müşrikleştirir. Müslim'deki rivayette de diyor ki eğer annesi babası Müslümansa da Müslümanlaştırır. Şimdi her doğan çocuk ve devamında da diyor ki ayette aynen diyor, hadise affen yanlış söyledim. Aynen bir hayvanın noksansız dünyaya gelişi gibi siz diyor onda bir noksanlık hisseder misiniz o dünyaya gelen çocukta? Ve Ebu Hureyre diyor ki İkra'u insi'tum. İsterseniz diyor, şu ayetleri okuyunuz diyor. Ey Resulüm, sen yüzünü hanif olarak dine, Allah hangi insan, Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmış ise ona çevir. Ve Allah'ın yaratmasında hiçbir değişme yoktur. Şimdi her doğan çocuk fıtrat üzere doğar derken her doğan çocuk bir istidat ve kabiliyet üzere doğar. Yani kabiliyet verilmiş ona. Her doğan çocuk iyiyi ve şerri ayırt edebilecek kabiliyette doğar. İnsanoğluna, her insanoğluna fıtraten hayrı ve şerri ayırt edebilecek bir kabiliyet verilmiştir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi Şems Suresi 8. ayetinde فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah Azze ve Celle her nefse iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şer'i, yani itaati ve isyanı ilham etmiştir. Her nefse iyiliği ve kötülüğü, hayrı ve şer'in hepsini ilham etmiştir. Yani insanoğlu buna mülhemdir. Katiyetle ben bunu anlamadım ve anlamıyorum diyemez. Ve hatta diyoruz ki mesela hırsızlıktan örnek verecek olsak, hangi dilde, hangi ırkta olursa olsun kalkıp da hırsızlığı anlat dediğimizde hırsızlığın hiç iyi olduğunu söylerler mi? Hiç kimse söylemez hırsızın iyi olduğunu. Hatta bir hırsız dahi kendi malı çalındığında bundan hoşnutluk duyar mı? Duymaz, rahatsızlık duyar. İşte Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi biz her nefse iyiliği ve kötülüğü, itaati ve isyanı ilham ettik derken her insanoğlu buna mülhemdir. Yani anlar. Aynen yalan da böyle. Hiç kimse kendisine yalan söylenmesine hoşnutluk duymaz. Bizzat bunlar insanın fıtratında var olan şeylerdir. Ve hatta insanoğlu yapmış olduğu kötü bir işe karşılık vicdanen rahatsızlık duyar. Fıtri yapısında vardır bunun. Aynen yapmış olduğu iyi bir işe karşılıkta vicdanen ne olur? Huzur duyar. Hatta bazen örnek veriyoruz ya, diyoruz ya, hiç dinle alakası olmayan insanları görmüyoruz bazen. Adamın dinle alakası yok. Allah kitap tanımıyor. Peygamber tanımıyor. Din namına hiç alakası yok. Bir şey bilmiyor. Ama kalkıp o insanlar kedilere hiç yardım etmezler mi? Ve hayvanlara yardım ettiğini görmüyorsunuz mu? Ve çıkartır bir insana 5 kuruş sadaka verir, para verir. Bundan rahatsızlık duyar mı? Aksine bundan hoşnutluk duyar. Ama o kadar hayvanlar için, onların yani eziyet görmemesi için barınak kurarlar. Ama o kadar insanlara işkence edildiğinde, Suriye'de ve başka ülkelerde, Filistin'de o kadar insanlar katledildiğinde bu insanlar için o kadar hassas olmazlar. Bu nedendir? Allah Azze ve Celle'nin o verdiği fıtratı hakkıyla gerektiği gibi kullanamamaktan kaynaklanır. Allah Azze ve Celle'nin verdiği o fıtratı hakkıyla gerektiği gibi kullanamamaktan kaynaklanır. Sen bir hayvana merhametli olacaksın da bir insana karşı merhametli olamayacaksın. Yani bu insanın hem aklına da ters hem dine de ters olan bir şeydir. Ve dediğimiz gibi her insanoğlu buna mülhemdir. Aynı şekilde bunu insan ile hayvanlar arasında ayıracağımız zaman hayvanlar da buna mülhemdir diyoruz. Mesela bir kedinin yavrularına bakması ona mülhemdir. Fıtratında var olan bir değerdir. Aynen bir köpek eniklerini yavrularını doğurur doğurmaz hemen kalkıp arkasından o kordonunu koparması, bağırsağını koparması, bu ona mülhem olunmuş bir şeydir. Onun fıtratında var olan bir değerdir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi biz arıya vahyettik. Arıya vahyettik derken neyi vahyettik? Ona öğrettik anlamında. Neyi öğrettik? Bal yapmasını öğrettik. Yani gidişini de öğrettik, gelişini de öğrettik. Şimdi bir arıyı düşündüğünüzde, bir arı günde 30 kilometre yol yapıyormuş. Günde 30 kilometre yol yapıyor. Ve her arının da kendisine has bir kovanı varmış. Kendisine has. Yani bir arı başka bir arının yuvasına, yani kovanına girdiğinde devreye başka arılar giriyor. Başka arılar hemen o yuvayı yok ediyorlarmış. İşte o yuvayı yok etmesi de bizzat ona mülhem olunmuş. Biz buna ıslahta ne diyoruz? Sevki ilahiye. Allah Azze ve Celle'nin onu programladığı hal. Ama buna inanmayanlar ne der? İçgüdü derler. İçgüdü derler. Bir insan içgüdüden konuşacak olursa Allah korusun onu küfre götürür, inkara götürür. Ama sevki ilahiye dediğimiz şey Allah Azze ve Celle'nin onu programlamış olduğu haldir. Yani bizzat Allah Azze ve Celle'nin yönlendirmesiyle bunlar olur hep. Ve bir arı günde 30 kilometre yol yaparken o çiçeklerden poleni toparladığı gibi hangi yoldan gittiyse hiç şaşırmadan, karıştırmadan aynı yoldan geri geliyormuş. Aynı yoldan geri dönüyor. Bu hayvan bunu nereden biliyor? Bizzat Allah Azze ve Celle onu öğretmesi işte. Bu sevki ilahiyedeyiz biz buna. Yani bunların hepsi aslında neye delildir? Bir yaratıcının varlığına. Yani fıtraten insanoğlu bu gibi şeyleri aklederek, düşünerek, fıtri değerlerle, insanlığındaki yani sahip olmuş olduğu fıtri değerlerle, yani akletme nimetiyle, görme nimetiyle, işitme nimetiyle bunları hakkıyla gerektiği gibi kullanarak neyi bilir? Bir yaratıcının varlığını bilir. Ve onun için dediğimiz gibi fıtrat meselesi gerçekten de maalesef Müslümanlar nezdinde hafife alınmış bir mesele. Katiyetle bizim hafife almamamız gerekir. Çünkü neden? İnsanların hafife alması, bazı kimselerin hafife alması bizi bağlamaz. Çünkü dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ne varsa küçük veya büyük, bunlar Müslümanların sinesinde, gönlünde değerli olması gerekir. Müslümanların sinesinde, gönlünde değerli olması gerekir. Çünkü neden? İnsan bir şeye ne kadar kadir, kıymet verirse onu hayatında ancak o kadar gerçekleştirebilir. Yoksa aksi takdirde kadir, kıymet vermediği bir şeye onu hayatında gerçekleştirmesi mümkün değildir. Hatta diyoruz ya, yani kişinin mesela kalbindeki neyse zikri de o olur. Yani senin kalbinde önemsediğin ne varsa, neyse o, ister istemez bu senin diline de yansır, amellerine de yansır. Bunun yani bizzat yani izahı bu şekildedir. Ve hayvanlar dediğimizde, hayvanların yani o kendilerine mülhem oluşu katiyetle de o işlerinde, o vazifelerinde, o kulluklarında hiçbir zaman isyan etmezler. Hepsi Allah'a itaatkardır. Katiyetle ben bunu yapmam, ben bunu edemem, böyle bir tercih hakları yok hiçbir zaman. Hepsi o işte itaatkardırlar ve hiçbir zaman isyan da etmezler. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi يُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Yerde ve gökte ne varsa ister istemez her şey Allah'a kulluk eder. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder, yani kulluk eder. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle'yi hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ve hatta diyor ki efe gayra dinillahi yebghuna ve lehu esleme men fis semawati vel ardi tav'an ve kerhen. Yerde ve gökte ne varsa ister istemez Allah'a kul olmuşken, yerde ve gökte ne varsa ister istemez Allah'a kul olmuşken, yani tercihatları yok, hepsi Allah'a itaatkar. Allah diyor ki ey kul, sen mi Allah'a kulluktan kaçıyorsun? Hepsi Allah'a kulluk ediyor. Hatta bırakın onu, bir güneş, bir ay, bir yıldız, nebatatlar dahi, yeryüzündeki nebatatlar dahi hepsi Allah'a kulluk ediyor. Diyor ki sen mi Allah'a kulluktan kaçıyorsun, yüksünüyorsun? Onun için dediğimiz gibi katiyetle insan dışındaki varlıklar hiçbir zaman isyan etmezler. Ama insan ise böyle değil. İnsanoğluna tercih hakkı tanınmış. Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Yani ihtiyar, tercih sahibidir insanoğlu. Ve dediğimiz gibi insan fıtraten bir şeyin şer olduğunu bilir. Aynı şekilde onun iyi olduğunu da bilir. Verdiğimiz misallerde. Hatta Müslim'deki hadise örnek getiriyoruz. Diyoruz ki kişinin vicdanen, fıtraten rahatsız olduğu misallerden birisi de geçmiş ümmetlerden bir adam 99 kişiyi öldürüyor. Geçmiş ümmetlerden. Ve bu adam ne içerisinde? Bir arayış içerisinde. Vicdanen, fıtraten yapmış olduğu işten rahatsızlık duyuyor. Bakın arkadaşlar, bir insanın vicdanı artık bitmişse, ölmüşse o insan tövbe denilen şeyi gerçekleştirmesi çok zordur. Çünkü neden? Vicdan tövbeyle ilişkilendirilir. İkinci misaktaki imandaki merhabede, merhalede. Ve o adam da ne? Bir arayış içerisinde 99 kişiyi öldürmüş. Ve birisine gittiğinde bir rahibe, ben şu kadar günah işledim, 99 kişiyi öldürdüm, tövbe etsem yani Allah benim tövbemi kabul eder mi dediğinde, hayır etmez deyince adam onu da öldürüyor. Ve sonra buna rağmen gene arayış içerisinde, adamın arayış içerisinde olmasının sebebi ne? Bir vicdanın rahatsızlık duyuyor. Sürekli sıkıntı var içerisinde. Ve ben şu şekilde günahlar işledim, tövbe etsem tövbem kabul olur mu dediğinde, evet şüphesiz ki Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Ve adam yolda ölüyor ve onu, yani hadisin en sonunda denildiği gibi, onu rahmet melekleri alıyor ve cennetine Allah Azze ve Celle onu alıyor. Şimdi gördüğünüz gibi aslında bir insanın öldürülmesi küçümsenecek bir şey değildir. Günahların küçümsenmesi hiçbir zaman yani akla ve vahye muvaffak gelecek bir şey değildir. Hiçbir zaman günahların küçümsenmemesi gerekir. Ama bize günahları küçümseten şey nedir? Ya nefsimizdir ya şeytandır. Çünkü neden? Maide suresinde Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği gibi Adem Aleyhisselam'ın oğlu kardeşini öldürdüğünde fakat kardeşini öldürdü. Nefsi ona diyor kardeşini öldürmeyi hoş gösterdi. فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلْ اَخ۪يهِ Nefsi diyor kardeşini öldürmeyi ona hoş gösterdi, güzel gösterdi. Yani hafif gösterdi, basit bir iş gösterdi. فَقَتَلَهُ فَأَسْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ve kardeşini öldürdü ve sonra hüsrana uğrayanlardan oldu. Şimdi bakın, bir insanı öldürmek katiyetle hafife alınacak bir şey değildir. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle devamında diyor ki مِنْ اَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا Bundan dolayı biz de İsrailoğullarına şu şekilde yazdık. Her kim bir nefsi haksız yere öldürecek olursa veyahut yeryüzünde bir ifsat, bir fesat çıkartacak olursa o sanki yeryüzünde tüm insanlığı öldürmüş gibidir diyor Allah Azze ve Celle. Küçümsenecek bir şey mi? Katiyetle küçümsenecek bir şey değil. Aynı şekilde her kim de bir nefsi kurtaracak olursa aynen tüm insanlığı kurtarmış gibidir diyor Allah Azze ve Celle. Ve onun için dediğimiz gibi Allah Resulü febevahu annesi babası onu Yahudileştirir derken annesi babası derken çocuğun ilk muallimi kim demek ki buradan ne anlaşılıyor? Anne ve babadır. Çocuğun ilk muallimi annesi ve babasıdır. Yani bir anne, bir baba öğretmendir, muallimdir. İlla ki Milli Eğitim Bakanlarındaki öğretmenler sadece muallimlik vasfı onlara tanınmış bir şey değildir. Bir anne baba da muallimdir. Ama bu muallimliğini hakkıyla gerektiği gibi kullanması gerekir. Şimdi düşünün. Evladının en çok ilini isteyen kimdir? Bir çocuğun en çok ilini isteyen anne babadır. Değil mi? Ama farkında olmadan evladına en büyük kötülüğü yapan kim? Gene anne baba. Çünkü neden? Allah Resulü diyor ki annesi babası onu Yahudileştirir. Annesi babası onu Hristiyanlaştırır. Annesi babası onu Mecusileştirir. Annesi babası onu müşrikleştirir. Yani cehenneme sokar. Annesi babası onu Müslüman da yapar. Yani cennete de götürmesine vesile olabilir. Yani haktan inhirafın, delaletin en büyük başlıca sebebi kim? Ana ve baba. Ana ve baba. Şu ana bakın günümüzde. Bir anne baba küçüklükten evladını merhametle yapmış olduğu kötülükler ama hep nasıldır? Hep merhametle yaparlar. İyi niyetle yaparlar. Farkında olmadan yapılan bir şeydir bunlar. Evladı küçüktür. Daha küçük der oğlum sabah namazına kaldırmaz. Ona küçüklükten namaz kılmayı öğretmez. Ve çocuğu, kız çocuğu vardır küçüktür. Ona hayayı öğretmez. Başını küçüklükten kapatmaz daha. Bu gibi şeyleri öğretmez. Halbuki daha küçük diye diye kalkıp da o çocuk yarın öbür gün 15-20 yaşına geldiğinde sen o çocuğa Allah aşkına küçüklükten abdest almasını öğretmemişsin. Namaz kılmasını öğretmemişsin. O çocuğa 15-20 yaşına geldiğinde abdest al, namaz kıl dediğinde o çocuğa ne kadar zor gelir ya? O çocuğa ne kadar zor gelir biliyor musunuz? Vallahi şu an yani mesela bizim bu şekilde yani mesela İslamiyet'le karşılaşmamız, İslamiyet'le buluşmamız bizim kendi elimizde yaptığımız bir şey değil. Bu bize Allah Azze ve Celle'nin bir fadlı. Eğer ama küçüklükten annemiz babamız bizi bu şekilde yetiştirseydi biz böyle olur muyduk? En ufak darbeler karşısında, bir imtihan karşısında hemen sarsılır mıydık? Katiyetle. Hatta atasözü yok mu? Ağaç yaşken eğilir. Ağaç artık bitmiş. Yani ölüyor artık ağaç. Sen o ağacı eğmeye kalksan kırılacak artık o ağaç. O ağaç bitmiş artık, gitmiş. Sen o ağacın neresine eğiteceksin Allah aşkına? Onun için Allah Resulü annesi babası onu Yahudileştirir derken yani Yahudilik inancını öğretebilir bu anlamda. Veya Hristiyanlık inancını öğretebilir. Veya Yahudilik inancını öğretir derken illaki hak olan şeyleri değil de tahrif edilmiş olan şeyleri de öğretebilirler. Aynen bunun müsbet olan şeyine Müslümansa da Müslümanlığı da öğretebilir. Yani İslamiyet'i de öğretebilir. Ama şunu hiçbir zaman unutmamak gerekir ki asr-ı saadette olan İslamiyet'le şu an günümüzden toplumdan öğrenilen İslam çok farklı. Yani arada uçurumlar kadar fark var, dağlar kadar fark var. Onun için anne baba dahi olsa söylemiş olduğu bir şeyin sağlamasının yapılması gerekir. Bunun arkasından gelecek olanlar kimlerdir? Alimlerdir. Alimler dahi, hocalar, ilim ehli dahi bir şey söyleyecek olsa onların sağlamasının yapılması gerekir. Nasıl yapılır bu? Ancak Kur'an ve sünnet ile. Şimdi düşünün. Diyoruz ya, sevgi değeri fıtraten her insan yapısında var olan bir değer. Hatta bir çocuk, yeni doğan bir çocuğu düşündüğünüzde, kalkıp o çocuğa mesela el kol hareketi yaptığınızda, gülümsediğinizde, şakalar yaptığınızda o çocuk ne yapar? Hemen gülümsemeye başlar. Aynen suratınızı da ısıttığınızda, ekşittiğinizde çocuk ağlamaya başlar. Çocuk bu gibi değerlerin farkında ki ağlıyor. Anlıyor ki yani ağlıyor. Çocuklar hakikaten de yani gerçekten yani şu an mesela şu çocuklar yani gerçekten de bir büyükten daha çok hassas. Daha çok hassas. Yani her şeyin farkında, görmüş olduğu, işitmiş olduğu şeylerin hepsinin farkına varıyor. Şimdi düşünün, sevgi dediğimizde her insanın yapısında var olan bir değer. Ama bir anne, bir baba evde her gün şiddetli geçimsizlik varsa, her gün kavga ediyorsa, yani sevgi namına bir şey yoksa, çocuktaki o sevgi değeri ne olur? İster istemez gider. Bu sefer kalkıp da Allah için sev, Allah için sevmelisin dediğinde, iman sevgi, imandaki merhalde yapabilir mi? Katiyette bunu yapması, yani gerçekleştirmesi çok zordur. Gerçekleştirmesi çok zordur. Onun için yani biz çocuklarımıza öyle bir sevgi vermeliyiz ki, Allah sevgisini aşılamalıyız ki, annesinden babasından daha çok sevmesi gerekir. Çocukların kalbine öyle Allah korkusunu yerleştireceksin ki senden daha çok korkmayacak, Allah'tan daha çok korkacak. Yani çünkü neden? Allah'tan korkmayan annesinden babasından da korkmaz. Allah'tan korkmayan annesinden babasından da korkmaz. Çocuğa öyle bir itaat öğreteceksin ki o çocuk Allah'a itaat etmesini bilecek ve aynı şekilde Allah'a itaat ettiği gibi annesine babasına da itaat edecek. Ama Allah'a itaat etmeyen, Allah'tan korkmayan annesine babasına itaat eder mi? Katiyetle mümkün değil. Annesine babasına itaat etmesi mümkün değildir. Onun için biz dediğimiz gibi ilk başta bizim kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Dediğim gibi biz her ne kadar da belli bir merhaleden sonra, yani belli bir yaştan sonra İslam'la da karşılaşmış olsak, en azından diyoruz ki buna da şükürler olsun, Allah'a hamdolsun. En azından bizim fıtri bozukluklarımız dahi olsa bunları tespit edip çocuklarımıza bulaştırmamamız gerekir. Yani karantina içerisine almamız gerekir. Çocuklara sirayet etmemesi gerekir. Hatta şimdi annesi babası onu Yahudileştirir derken bir bütünün, yani küllün cüz'ünden başlıyor. Şimdi şunu da unutmamak gerekir. Şu topluma baktığınızda, şu toplumdaki mesela niteliklerden birisi ya annedir, ya babadır, ya da çocuktur. Bu üçünden başka bir şey yoktur. Yani baktığınızda, dışarıya çıktığınızda bir insan ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Yani her doğan çocuk fıtrat üzere doğar ve onun fıtratını bozar dediğimizde toplum da bunun içerisinde. Etraf, çevre de bunun içerisinde yani bizzat. Çünkü neden? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, kişi arkadaşının dini üzerinedir. O halde kiminle arkadaşlık edeceğine dikkat etsin diyor. Kiminle arkadaşlık edeceğine dikkat etsin. Yani onun hayrına da vesile olabilir, şerrine de vesile olabilir. Ve her doğan çocuk fıtrat üzere doğar dediğimizde, her doğan insan bir Rabbin varlığını kabul ve itiraf üzere doğar. Her doğan insan bir Rabbin varlığını kabul ve itiraf üzere doğar. Bu insanoğlunun fıtratında var olan bir eğilimdir, bir değerdir. Mesela Allah Azze ve Celle Araf suresinin 172. ayetinde diyor ki وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Hani Rabbin bir zaman Adem oğlun belinden kıyamete kadar olacak olan zürriyetini çıkartmış ve onları, yani kıyamete kadar olacak olan zürriyetini derken tüm insanları çıkartmış. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar gelecek olan insan kim varsa bunların hepsini Adem aleyhisselam belinden çıkartıyor Allah azze ve celle ve onları kendi aleyhlerine şahit tutarak diyor ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Orada da biz ne diyoruz? قالوا بلى. Bilakis sen bizim Rabbimizsin. Hatta yani geleneksel İslam eğitimde derler ya, sen ne zamandan beri Müslümansın dediklerinde ne derler? Talu beladan beri derler ya. Şimdi bu söz nasla sabit, doğru, ama bunların kullanıldıkları malzeme şekli yanlış. Kullanılış şekli yanlış. Doğru. Talu bela, yani bilakis sen bizim Rabbimizsin, ama maalesef Müslümanların yani kullandığı ne zamandan beri Müslümansın derken, talu beladan beri derken, yani kullanılış şekli yanlıştır. Biz bu şekilde ele almıyoruz. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle devamında, işte biz yani bunu hatırlamıyoruz demeyesiniz diye biz bunu size söylüyoruz diyor. Yani hatırlamıyoruz demeyesiniz diye. Şimdi biz buna diyoruz ki İbn Abbas'tan gelen hadis-i şerifte misak, ahit. Yani Allah Azze ve Celle'nin ruhlar aleminden almış olduğu bir söz var. Peki biz bunu hatırlıyoruz mu? Hiç kimse hatırlamıyor bunu, değil mi? Hiç kimse. Ama Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? Zaten hatırlamıyoruz demeyesiniz diye. Çünkü neden? Bizzat Allah Azze ve Celle hücceti ikame etmiş. Yani delillerini sunmuş. Deliller ne? Bizzat kainat. Hatta en büyük delil ne? Bizzat kendisi, insanoğlunun kendisi. Allah Azze ve Celle ayette diyor ki اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُسِبَتْ. Allah diyor ki onlar deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmış? Gökyüzüne bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl adeta döşek gibi olunmuş? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl adeta bir kazık gibi çakılmış? Bunlar hep neye hitap eden şeyler? Göze, kulağa ve akla hitap eden şeylerdir. Veya başka ayette diyor ki insan yaratılışını unuttu. Ve buna rağmen bize misaller vermeye kalkışıyor. Bize misaller veriyor ve diyor ki bu kemikler toz toprak olduktan sonra bunları kim diriltecek? Haşa. Bunlar toz toprak olmuş, artık çürümüş. Bunları diriltecek olan kimdir? Allah Azze ve Celle ayette ne diyor? Bilen var mı abiler? Onu ilk kim yarattıysa tekrardan yaratacak olan odur. Allah Azze ve Celle bu şekilde de diyemez miydi? Ben yaratacağım. Ama Allah Azze ve Celle ilk yaratılışla hücceti ikame ediyor. Yani bizzat insanoğlunun kendisinden delil getiriyor. Yani sen daha bir hiçtin. Allah Azze ve seni hiç yoktan yarattı. Sen yaratılışını unutuyorsun. Kalkıp buna rağmen şek şüphe ederek, tereddütte kalarak bunları kim diriltecek diyorsun. Yani bunların hepsi nedir? Bir Rabbin varlığına karşı hüccettir. Anladınız abi? Hatta insanoğlunun kendisi en başlıca başına en büyük hüccetlerden birisidir. Ve katiyetle de hiçbir kimse ben bunu anlamıyorum diyemez. Ve hatta Allah Azze ve Celle hadiste denildiği gibi İbn Abbas'tan geliyor. Onları önlerine alarak hiçbir perde, kimse aracısız olmaksızın ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Bu misak nerede alınıyor? Arafat'ta, Nuayman denilen bölgede. Nuayman denilen bölgede bu söz, bu ahit bizden alınıyor. Onun için dediğimiz gibi bir Rabbin varlığını kabul ve itiraf her insanın yapısında var olan fıtri bir eğilimdir. Her insanın yapısında var olan fıtri bir eğilimdir. Yani katiyetle hiçbir kimse yakinen bir delile dayalı bir Rabbi inkar edemez. Çünkü en verdiği hani başta da Kur'an-ı Kerim'de yani en aşırı uçta örnek verdiğimiz kimse de bu örneklerden birisi de Firavun'dur. Firavun ilk başta bir Rabbi inkar ederken ne diyor? فَقَالَ اَنَّ رَبُّكُمُ الْاَلَى. Ben sizin en yüce Rabbinizim. Ve sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Bu gibi sözleri var. Ve ta ki Kızıldeniz'de üzerine su döküldüğü zaman ne diyor? Ben Musa'nın ve ben İsa'nın Rabbine iman ettim. Firavun dahi biliyordu fıtraten. Ama sadece ne yapmıyordu? İtiraf etmiyordu. Hatta Musa Aleyhisselam, Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ın diliyle diyor ki İsra suresinin 102. ayetinde لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرًا. Ey Firavun, şüphesiz ki sen bunu لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَاُولَٰئِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Ey Firavun, sen bunları göklerin ve alemlerin Rabbinin indirdiğini çok iyi biliyorsun. Göklerin ve alemlerin Rabbinin indirdiğini çok iyi biliyorsun. Ama ne yapmıyordu? İtiraf etmiyordu. Hatta yani araştıracak olsanız Turgut Özal zamanında dahi, Turgut Özal'ın da bulunmuş olduğu bir uçakta ve uçakta da bir tane ateist var. Ve uçak diyor türbülansa girdiğinde o diyor ateist uçağın düşme korkusundan dolayı diyor Allah dedi diyor. Uçağın düşme korkusundan dolayı Allah dedi diyor. Yani insanoğlunun fıtratı bunu katiyetle kabul etmez. Bir yaratıcıyı inkar etmeye katiyetle kabul etmez. İnsanoğlunun fıtratı buna terstir. Zıttır yani asla. Allah Azze ve Celle çünkü yani bu şekilde yaratmamış. Tam tersine yani bir yaratıcıyı kabul edecek şekilde yaratmış. Hatta diyoruz ki başka videoda mesela adam oturuyor masanın başında böyle. Biz diyor ateistler zelzele olduğunda, deprem olduğunda adam ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim diyor. Düşünün şimdi. Ateist ama ağzından çıkan söz ne? Besmele. Onun için hani bu insanlar bir Rabbin varlığını biliyorlar ama ne yapmıyorlar? Cuhudi yani bile bile inadına inkar ediyorlar. Bile bile inadına inkar ediyorlar. Biz onların küfürlerini onun için ne diyoruz İslam'da? Cuhudi küfür diyoruz. Yani inadına küfür, bilerek yapılan küfür. Sadece itiraf etmiyorlar. Ve dediğimiz gibi fıtrat meselesi hakikaten de yani öyle bir mesele ki özellikle bir annenin bunu elinden geldiği kadar öğrenmesi gerekir. Çünkü bir anne çocuklarıyla ekseriyetle babasından daha çok ilgileniyor. Bir ana babasında yani babaya nispeten çocuklarına daha çok ilgileniyor. Ama şu anlama da gelmez. Yani babanın bunu önemsememesi gerekir anlamına da gelmez. Çünkü Allah Resulü ne diyor? Bir babanın evladına vereceği en güzel miras, en büyük miras nedir? Güzel ahlaktan başka bir şey değildir. Güzel ahlaktan başka bir şey değildir. Hatta bir ara Facebook'ta güzel bir resim paylaşmışlardı. İki tane adam önde ve adamlar ellerini arkalarına koymuşlar. Ve arkalarında da bir tane ufak çocuk, ufak bir çocuk. Çocuk da aynen o adamların yaptığını yapmış. Yani taklit etmiş. Ellerini böyle o büyük adamlar gibi arkasına koymuş. Ve resmin üzerinde yazıyor ki, diyor ki, siz diyor çocuklarınızı terbiye etmeyin. Zira diyor, siz diyor kendinizi terbiye edin, bu size yeter. Aa, bu sözün doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Doğruluğu yanlışlığı tartışılır. Ama bu sözün bir yerde doğruluk payı var. Anne baba nasılsa ister istemez çocuk da o şekilde bazı değerlerini kapacak. Ya hayır namına ya şer namına. Onun için dediğimiz gibi fıtrat meselesi denildiğinde hakikaten de tüm insanları muhatap edinen bir meseledir. Dediğimiz gibi selim bir fıtrat yoksa sahih bir iman gerçekleştirilemez. Allah Azze ve Celle bize hakkıyla gerektiği gibi bunu anlayıp ve hayatımıza tatbik edenlerden eylesin. Meseleyi inşallah fazla uzatmayayım. Burada bitireyim. Subhanakallahumma bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk.